okazję. Komplet sztućców Bari 19,99. A koszyk pleciony z uszami 14,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 marca, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu. Sąd uznał, że komisja odstąpiła od przesłuchania w styczniu. Zakaz startu w wyborach przez 5 lat dla Marine Le Pen. W komentarzach słychać, że to polityczna śmierć. Urodzinowych obchodów Trójki ciąg dalszy. Po 18:00 ustawiony konkurs piosenki. Była zgoda na zatrzymanie, ale nie ma zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Na przesłuchanie zza krat chciała doprowadzić Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jej wniosek nie spotkał się jednak z uznaniem wymiaru sprawiedliwości. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Michał Fedusio. Witam. Michale, dzień dobry. Czy dzisiejsza decyzja kończy sprawę aresztu? Nie, dlatego że ta decyzja będzie zaskarżana przez Komisję Śledczą do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Póki co ustne motywy dzisiejszej decyzji odmownej Sądu Okręgowego przedstawiła rzeczniczka tego sądu, sędzia Anna Ptaszek. Zdaniem sądu komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobry i skoro tego nie zrobiła, to odstąpiła od tej czynności. O tym, że komisja śledcza samowolnie zrezygnowała przed 2 miesiącami z przesłuchania Zbigniewa Ziobry, gdy doszło do jego doprowadzenia do Sejmu, mówił pełnomocnik polityka, adwokat Michał Hajduk. Jeżeli komisja chciała przesłuchać pana Ziobry, mogła to zrobić 31 stycznia. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby dokonywać aresztowania. To jest polityka, a nie prawo, w moim przekonaniu. Komisja założyła, że przesłuchanie Zbigniewa Ziobry odbywać się będzie przez 3 dni pod koniec czerwca. O tym wszystkim mówił Michał Fedusio. Dziękuję za te relacje. A teraz Francja. Marine Le Pen z zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Sąd wydał wyrok w procesie liderki francuskich narodowców dotyczącym defraudacji unijnych funduszy. To oznacza, że faworytka prezydenckich sondaży nie będzie mogła uczestniczyć w wyścigu do Pałacu Elizejskiego, który odbędzie się w 2027 roku. Więcej wie nasz korespondent Stefan Folzer. Sąd w Paryżu uznał, że Marine Le Pen pełniła kluczową rolę w systemie fikcyjnego zatrudniania pracowników w Europarlamencie. Chodzi o zdefraudowanie ponad 4 milionów euro z unijnych funduszy przez 11 lat. Oprócz zakazu startu w wyborach skazano ją też na grzywnę w wysokości 100 tysięcy euro i 2 lata więzienia w systemie dozoru elektronicznego. Sądzonych było też 24 działaczy i polityków partii Front Narodowy, znanej obecnie jako Zjednoczenie Narodowe. Decyzja sądu w sprawie startu Marine Le Pen w wyborach ma efekt natychmiastowy i nieodwołalny. Stąd komentarze, że oznacza ona polityczną śmierć liderki narodowców, która zachowa tylko mandat deputowanej, ale nie będzie mogła uczestniczyć w ewentualnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych ani wyborach prezydenckich za 2 lata. Ostatnie sondaże dawały jej prowadzenie w pierwszej turze z około 35% wynikiem. Już wiadomo, że w walce o prezydenturę zastąpi ją obecny szef Zjednoczenia Narodowego, 29-letni Jordan Bardella. Stefan Folzer, Polskie Radio. Program Czyste Powietrze od dziś w nowej odsłonie. Można otrzymać nawet do 170 tysięcy złotych dofinansowania na termomodernizację. Obejmuje ona m.in. wymianę okien, pieców grzewczych i ocieplenie budynku. W odróżnieniu od poprzedniego programu nie będzie można uzyskać dofinansowania na przykład do kupna pieca na gaz, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Środków europejskich nie można przeznaczać na gaz, bo on również generuje zanieczyszczenia, choć mniejsze, więc jeżeli mamy do wyboru coś, co generuje mniejsze, ale jednak zanieczyszczenie, coś, co nie generuje zanieczyszczeń typu pelet, elektryfikacja, ogrzewania, pompy ciepła, to Unia rekomenduje tego typu inwestycje. Ministerstwo przewiduje osobną ścieżkę przyznawania dotacji dla osób, które w poprzednich edycjach programu rozpoczęły już zmianę ogrzewania na gazowe. Trójka w przededniu swoich 63. urodzin zaprasza na szczególne wydarzenie. Szczególne do tego stopnia, że nieco wywraca do góry nogami naszą dzisiejszą ramówkę. Zapewniamy, to będzie nieprzewidywalne, pełne humoru, niespodzianek i nieoczywistych muzycznych interpretacji widowisko. Co prawda urodziny dopiero jutro, ale my już świętujemy. Dziś popołudniowe zapraszamy do Trójki będzie o godzinę krótsze, a to za sprawą Artura Andrusa, który kilka minut po godzinie 18 wraz z gośćmi zaprasza na ustawiony konkurs piosenki. Nagrodą będzie występ na tych faktycznych urodzinach Trójki 1 kwietnia. Na scenie wraz ze wspomnianym prowadzącym wystąpi Alicja Majewska, Magda Umer, Organek, Mela Koteluk, Ralf Kamiński, Luke i Basia Małecka. Co prawda ogłosiliśmy już koncert Basi Małeckiej na jutro, ale to nie znaczy, że nie możemy dobrze się bawić. każdy z artystów wykona nieoczywistą piosenkę, również w nieoczywistej interpretacji. Wszystkiego przecież nie możemy zdradzić. Do usłyszenia kilka minut po godzinie 18. A jeśli ktoś z Państwa chce obejrzeć koncert, zapraszamy na stronę Trójki na Facebooku oraz YouTubie. Będziemy transmitować całość na żywo. A zapraszał nasz reporter Michał Kowarski. Klimat. W większości kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. W Bełchatowie średnia. 99% wodowskazów wskazuje stan wody w rzekach niski lub średni. Na pograniczu Warmii i Mazur, Podlasia i Mazowsza ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To samo dotyczy dorzecza Noteci w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a w górach i na Pogórzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Dolnym Śląsku burze. Od 6 stopni na Podhalu do 8 nad morzem, 11 w centrum i 14 na Podlasiu. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie. To było takie stare radio. A także... Czarujący wieczór w programie trzecim. Ciąg dalszy. Trzeba rozpocząć to wydanie aksamitu. No dlaczego by nie? Anna Gacek. Do usłyszenia. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Waskalu, a jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. intonacji trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Tak patrzę na Elę. Obiecuję, że nie więcej niż dwa razy wypowiem słowo urodziny do godziny 16. No, jeżeli mi się nie uda, to też wymyślę dla siebie karę, ale postanowiłam ograniczać ten przekaz, bo wiem, że dużo w ostatnich dniach mówimy o 63, trójki. Natomiast mamy ku temu powody, więc te dwa dzisiejsze moje wskazania być może wystarczą, być może nie, ale bardzo gorąco zapraszam do tego, aby sprawdzać, co się dzieje na antenie trójki, a po 18 to już szczególnie, bo całe nasze radio w tym momencie jest podporządkowane próbom, które mają miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na początek naszego dzisiejszego spotkania w tonacji trójki duet Slowfo z Norwegii, ale jak słychać, nie w norweskich krajobrazach, a w bristolskim brzmieniu szukali inspiracji. I to jest jednocześnie wyprawa w przeszłość, bo trochę rzeczywiście dzisiaj retro utworów, ale retro utworów, które walczą o to w nieustawionym konkursie, aby brzmieć jak najbardziej współcześnie. Trójka. Вам ще цухалула. ordinary love. Zauzmista z lulam burce kata usfa bata. Erti mucha dime droli mia bola afta. Happy lulastinas Dalis Ameriku pinas. Rupees to Paradise Road. Herr Zahn, slutter Europa. Herr Europa, slutt. Lyden av fugler og regn. Lyden av kuler og regn. Beina spredt utover, rundt halsen, midjen, livet. Brennende øyne. Fingeren jeg holdt den mot. Navlen eksploderte. Tærne svulmet. Rot, rot, rotløs. Hvit sommerfull krokodille. Ved bordet, beina løftet, under armene ved bordkanten, rullet jeg over på siden, østers ørske, skjelvinger, stråler støt i bordstolen vann. Od końca opowiadam, Tarwater, 70 Rupees to Paradise Road. Nie wiadomo, jak wyceniać takie właśnie ścieżki prowadzące do szczęścia. Wcześniej Lula, no to było spotkanie z post-industrial boys między innymi, chociaż oczywiście także wspaniałe kobiece głosy, a najwcześniej w tym zestawieniu zagłębiliśmy się i tutaj muszę Elę Malinowską, nasz program realizującą, prosić o podciągnięcie tak do góry, gdybyśmy to, co zagrało, zobaczyły. Ty tego nie widzisz? Nie? Nie możesz tego przesunąć? Bo zaraz powiem słowo urodziny. Lemon Jelly oczywiście to jest ta nazwa, której szukałam i wykorzystałam ze swojej puli dwóch powtórzeń już raz. Ale skoro tak zrobiłam i skoro to się zdarzyło przy takiej sytuacji, nazwijmy to delikatnej wpadki, to przecież właśnie to także buduje nasze historie. Nie tylko to, co się udaje, ale także to, co czasami nie wyszło dokładnie tak, jak planowaliśmy, albo na jakimś etapie poszło inną ścieżką. Każdy z nas z życia zna dokładnie takie sytuacje, więc ja teraz zaryzykuję i powiem tak. Michał Nogaś między 13 a 15 powiedział, że rozdaje zaproszenia ostatniej szansy na spotkanie dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 18. to ja podbijam stawkę i to będzie naprawdę ostatnia szansa, aby podwójną wejściówkę na spotkanie z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj zgarnąć. Rzeczywiście jest to last minute, rzeczywiście dla kogoś, kto wie, że pomiędzy 18 a 20 mógłby tutaj na Myśliwieckiej się pojawić z osobą mile towarzyszącą. Więc jeżeli wśród słuchających nas teraz są takie osoby, to proszę napisać szybko na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, a ja zagram muzykę, czekając na to, kiedy przybiegnie do naszego studia Zofia Sylwin i powie, że to był ostatni raz. Thank you. zespół Binfield w Trójce, nagranie zatytułowane Mr. Park. Pani Tatiana z osobą mile towarzyszącą wybierze się dzisiaj na nasz koncert od godziny 18 i mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić, tak jak i my wszyscy, bo przecież od 18 transmisja wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Skoro Binfield, niemiecki zespół, to no, niedalecy sąsiedzi, jeżeli chodzi o mapę Europy, duet Toska. To Toska i nagranie zatytułowane Hany. Większość utworów, które grają dzisiaj w Trójce od godziny 15, bo nie oczywiście przez całą dobę, ma taki rodowód kilkunasto albo nawet kilkudziesięcio, jeżeli pomyślimy, że dwudziestokilkuletni i pomieszane są, także nie chodzą parami, nie trzymają się za rękę starszaki z tymi najmłodszymi, bo bardzo jestem ciekawa właśnie, co z takich pomieszań i eksperymentów wynika. Z drugiej strony mam też po przygotowywaniu dzisiejszej audycji taki namysł, że tak często powtórzyliśmy sobie w ostatnich latach, że teraz wszystko jest w sieci, że kiedy nie znajdujemy jakiegoś utworu, czy jakiegoś artysty, którego płyty pamiętamy, pamiętamy jak wyglądały, jak trzymaliśmy je w rękach, to dopiero jest odświeżająca niespodzianka. I tak właśnie jest z duetem, który pojawi się teraz na antenie. Przynajmniej mi w takich najbardziej popularnych ścieżkach, zakupach internetowych, oryginalnych plików elektronicznych, tego konkretnego utworu, na którym mi zależało, nie udało się odnaleźć. A gdybym miała zamknąć oczy i opisać płytę, na której to nagranie, którego szukałam, się znajduje, to zrobiłabym to od ręki. No ale takiego świata cyfrowego jeszcze nie mamy, który by jakoś super szybko współpracował z naszymi wspomnieniami. Pewnie też na szczęście. Znalazłam na szczęście inny duetu OMR. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw OMR, Stood the Test of Time, a teraz rozpędzona Lalipuna, Being Water. Cały czas słuchając tego nagrania myślałam o różnych kontekstach i różnych w ogóle wydarzeniach muzycznych łączących się między innymi z zespołem Lalipuna. I chyba jakoś tak najdłużej zaparkowałam swoje wspomnienia przy ich występie w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka. No minęło już kilka ładnych lat od tego momentu i to w ogóle już było lata po tym, jak o Lalipunie usłyszeliśmy, zaczęliśmy słuchać ich płyt, mieli już za sobą czas eksperymentów elektronicznych, które akurat mnie przyciągnęły bardzo do tego zespołu. I przeszli właśnie w stronę znalezienia jakiegoś kompromisu pomiędzy tym, co możemy nazywać radiową piosenką, a właśnie tymi skojarzeniami, które wywoływali na początkach swojej kariery. Mówię to dlatego, że rzeczywiście wielu artystów, którzy dzisiaj są w tonacji obecni, gdyby sprawdzić całe ich artystyczne bio, to też taka przemiana, czy też taka droga się ukaże od eksperymentowania w stronę czegoś takiego, co właśnie staje się bardziej przyjazne czy powszechne. W żadnym sensie i na żadnym etapie nie deprecjonuje tych obu stopni skupienia, chociaż też bywa droga odwrotna, czyli że ktoś zaczyna od piosenek klasycznych, zwrotka, refren, a potem zaczyna eksperymentować z dźwiękiem i tworzyć rozmaite rozszerzenia swoich artystycznych pomysłów. Trochę nawiązuje też do tego, że po godzinie 18 dziać się będzie wszystko na naszej antenie. I uwaga, używam teraz słowa urodziny. Urodziny 63. oficjalnie świętujemy od kilku dni muzycznie, koncertami, tak jak lubimy najbardziej, ale jednocześnie to jutro, 1 kwietnia, na antenie zdarzy się prawdziwy rozbójnik, huragan 63. Jak sobie roboczo myślimy o tych wydarzeniach, bardzo dużo miejsc i okazji, aby włączyć się na antenę Trójki i jednocześnie takich przebojów, których historia będzie znacznie dłuższa, często, niż tych, które pojawiły się między 15 a 16 dzisiaj, do czego już zachęcam. Od godziny 9 do godziny 15 prowadzimy prawdziwego urodzinowego rozbójnika, a o innych atrakcjach jutrzejszego dnia także skrupulatnie na antenie przypominamy. Bardzo dziękuję za dziś, za tą naszą tonację. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Elżbieta Malinowska. Na zakończenie ode mnie jeszcze dwa, powiedziałabym, szlagiery, klasyki, gdyby nie to, że oczywiście trzeba pamiętać o skali. Ale dla mnie klasyki i szlagiery. You're going out with her tonight, and that's no good. Because when we talked, I thought you'd understood that you could spend the night with whom you dare. If you don't love them, I don't care. As long as it's a single night, then you can hold them tight, but not her. But not her. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. You're going out with her tonight, and that's too bad. It seems that you and me need another chat about. How can she get between us? you more than you know. You say, only you can touch me this way. You say, I never felt this way before. Well, if all of this is true, how can she get between us? If all of this is true, how can she get between us? If all of this is true, how can she get between us? Make up your mind and make it quick, please. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Disappoint you, you give up on me. I disappoint you, you give up on me. Dust of the earth, a lot of the plains. When will I know I'll see you again? Dust of the earth, a lot of the plains. When will I know I'll see you again? You never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here, fate tells lies. Maybe tonight, maybe here, what can I say? When words have no place, can the earth beneath shoulder my weight? What can I say? When words have no place, can the earth beneath shoulder my weight? Never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these. To be gained here in this place. Old skin, don't you know this face? Nothing to be gained here in this place. You never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these, feel a bit false, uneasy. Feel a bit false, uneasy. Raw bony ghost waiting by my door. Biding his time, what's he waiting for? Raw bony ghost waiting by my door. Biding his time, what's he waiting for? He never miss the water till the well runs dry. Never miss the sun till it leaves the sky. Only know when it's too late to try. Never love a man till he says goodbye. Cold wind blew my spirit away. It's gone for a year and a day. I ought to get out of this place. One of these days, one of these. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wiosenne porządki? A może wielkanocne gotowanie? W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by twój dom rozkwitł na wiosnę. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Advance. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1349 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. Sky. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają promkę 2 plus 1 gratis. Na przykład wszystkie żele pod prysznic, damskie i męskie w promocji 2 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 2 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tu Piotr Glamowski, komentator Canal Plus. Ale akcja, odpalamy 30 urodziny Canal Plus. A tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na Supersport w Canal Plus. Najlepsze piłkarskie ligi, tenis, żużel i epickie sporty walki w super cenie dla każdego kibica. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. W poniedziałek flaki cielęce Kastąd takie dobre 5,49. We wtorek chleb tostowy Dunkake 3,24. A w środę mandarynki kilogramowe opakowanie 3,89. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. 63. urodziny Trójki to 4 dni wielkich atrakcji. Już dziś po 18:00 Artur Andrus i ustawiony konkurs piosenki z elitą polskiej sceny. Umer, Majewska, Koteluk, Małecka, Kamiński, Luk, Organek. A we wtorek w dniu urodzin wystąpi Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem urodzin Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Renault Master od 1350 zł netto miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Zaproś z Biedronką wiosnę do ogrodu. Teraz znajdziesz w Biedronce kilkadziesiąt akcesoriów ogrodowych przydatnych na wiosnę w super cenach. Na przykład lampka solarna marki Gardenik. Jedynie 3,49 za sztukę. A kolorowa i wygodna poduszka do siedzenia Susa marki Gardenik tylko 7,99 za sztukę. I to dobre powody, żeby po ogrodowe zakupy iść do Biedronki. Oferta trwa od 31 marca do 13 kwietnia.